dawn, she leaves the bright house lights. Stands and watches with a coat pulled around as torches light the western skies. Sometimes she thinks she knows him just too well, other times not much at all. They live their lives in some familiar spell, catch each other when they fall. Nothing lasts, well she knows. Try to hang on, when it's gone, you'll be burned. Fashions and friends come and go, everyone travels that road in their turn. She wants to run out where the day meets the night, far beyond these Midwest farms. But she'll be with him till the day she finds a stranger lying in her arms. Een van de allermooiste vind ik persoonlijk van Al Stewart. Ook best wel een beetje van toepassing vanavond. The End of the Day. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. En dan ook nog het einde van tweede kerstdag. Althans, als je niet naar de herhaling luistert. Hè. Vanavond in de show, behalve heel lekkere muziek en ook nog een paar nummers die alles te maken hebben met kerst. Natuurlijk om in de sfeer nog een beetje te blijven. Dat houden we nog even vast. Maar wel ook een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over de Rotterdamse Cultuurkrant. Die komt uit deze week. Wat is die krant? Wat kun je erin lezen? Je hoort het zometeen. Een wat minder fraai gebeuren, dat is de Hoekse Lijn. Daar gaat het helemaal fout. Je hoort straks een van de politici die zich daar druk over maakt. En we gaan het hebben over de Open Dag bij Stichting Historische Verbrandingsmotoren in Papendrecht. Daar is een verslaggever gaan kijken. Wat is het? Wat doen ze daar? En is het leuk voor jou misschien wel? Je hoort het allemaal hier in deze aflevering van de late avond op tweede kerstavond. Tweede kerstdag. Of ja, zoals ik al zei, als je naar de herhaling luistert. Natuurlijk de derde kerstdag. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Dave Barry, de ideale schoonzoon was hij in de jaren 60. Je hoorde hem hier met Can't Get It From You. En daarvoor Mrs. Hips, uit Rotterdam natuurlijk, de Rotterdamse omgeving. Promise You an Angel This Christmas. Ik ben hier bij de Markthal in Rotterdam. En daar is alle reden toe, want er is een nieuwe krant die op uitkomen staat. Dat is de Rotterdamse Kunst- en Cultuurkrant. Daarover ga ik praten met Merel Velp. Ja, goeiedag. Hallo. De Rotterdamse Kunst- en Cultuurkrant, wat is dat voor een krant? Het is eigenlijk een krant die beschrijft wat er zoal in en om Rotterdam te doen is op cultureel gebied. Voor jong en oud, voor zowel de echte Rotterdammer als de bezoeker of de toerist. Wat kun je er allemaal in lezen in die krant? Wat heel belangrijk is, is de agenda. Waarin vermeld staat wat er allemaal voor leuke dingen te doen zijn in Rotterdam. En verder worden er artikelen neergezet die gaan over de historie van Rotterdam. Er worden bijvoorbeeld bepaalde gebouwen op een hele mooie manier belicht. En daarbij kun je dan ook de achtergrond horen. Ja, de historie over zo'n dergelijk object wat dan belicht wordt. En er staan verhalen in over mensen zoals... degene die al een aantal keer de cover heeft gefotografeerd, dat is Ossip van Duivenbode. Maar ook hebben we leuke artikelen over Worm. En nou, kortom, eigenlijk voor jong en oud, voor alles wat er te doen is in de stad en wat leuk is om te lezen, op een informatieve, vlotte manier geschreven, dat hoort bij onze krant. Ja, zijn er zaken die bijvoorbeeld de komende afleveringen van jullie krant worden belicht? Wat in het bijzonder wordt belicht is het Timmermanshuis en de Hefbrug. Die worden op een hele mooie manier belicht. Waaronder ook de Kunsthal trouwens. Dat is ook een prachtig gebouw. Je kunt verschillende tours maken door Rotterdam om dat allemaal te bekijken. En om daarover te leren en meer te weten te komen. Wat er nog meer wordt belicht is ook heel erg leuk voor kinderen. Hebben we ook een speciale agenda. Alle leuke dingen die er op cultureel gebied te doen zijn voor kinderen. Uiteraard ook voor volwassenen. Maar dat er aan kinderen aandacht wordt gegeven is ook wel een keer leuk. Waarom is die kunst- en cultuurkrant er? Waarom is daar mee begonnen? Omdat we eigenlijk in de gaten kregen dat er in Rotterdam eigenlijk geen leuke informatieve krant is die op deze manier wordt gebracht. En we dachten dat daar behoefte aan was en dat klopt ook wel. Het is een gratis krant die verschijnt in A3 formaat, in kleur. En hij is gratis, dus hij is op te halen bij de Kunsthal, bij de Kubuswoningen, bij de Laurenskerk, bij bibliotheken, bij allerlei musea. Maar ook bij de stations. We hebben overal plekken waar je deze krant kunt pakken om mee te nemen, om lekker te lezen. En hij is steeds helemaal op. En daaruit kunnen we opmaken dat er toch wel behoefte is om gewoon een gezellige krant te kunnen lezen op schoot. In het openbaar vervoer of thuis op de bank. Zonder dat je gelijk op het internet hoeft te gaan. Ja, maar goed, op internet is natuurlijk alles te vinden. Stel je voor, je mist die krant. Of je wil gewoon weten, goh, vind ik het de moeite waard om hem op te gaan halen. Waar vinden mensen dan de informatie over de krant? Kijk bij www.goedeboekjes.nl. Dan komt u bij uitgeverij Elf terecht. En daar staan alle uitgaves van Anne Bakker, uitgeverij Elf. Die kunt u daar vinden. Maar het leuke is wel, in de krant wordt natuurlijk ook constant doorverwezen naar het internet voor nog verdere informatie. Wat ook leuk is om te vermelden is, we hebben een verhalenwedstrijd, we hebben boekbesprekingen, theater, dans, film, historie. Eigenlijk is het alles in één, dus voor elk eigenlijk wel wat leuks om te lezen. En de komende week is de krant al verkrijgbaar in en om Rotterdam. Goed, nog even de website. www.goedeboekjes.nl. Het gaat over de Rotterdamse kunst- en cultuurkrant. Ik sprak met Merel Vel. Dankjewel. Nou, graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk. La pluie sur les toits, c'est la musica. Le son de ta voix, c'est la musica. Soleil d'un nouveau jour, et c'est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je m'éveille, des mots, des merveilles sur un lit d'amour. Un signe de toi. Tu reviens vers moi, c'est la musica. La musica, c'est le vent et c'est l'orage en été. La musica, c'est un simple bruit. Le soleil d'un nouveau jour, et c'est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je m'éveille, des mots, des merveilles sur un lit d'amour. La musica, la la la la la la la la la la. I'm in heel Zuid-Holland. De late avond met Alfred Blokhuizen. Helemaal in lijn met het seizoen. Maar blijft lekkere muziek. Aha, hier zo in de late avond met Summer Moved On. En daarvoor Patrick Juvet met La Musica. Zo meteen gaan we het hebben over het debacle met de Hoekse lijn. Maar eerst nog even iets moois van de Eagles. In lijn weer met vandaag. Please come home for Christmas. Bells will be ringing, this sad, sad news. come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night, friends and relations send salutation. Time of year to be with the one you love. So won't you tell me you'll never more roam? Christmas and New Year will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain. Once again. Dat allemaal nog op tweede kerstavond, natuurlijk. De Eagles en ja, hun bekendste, hun mooiste kerstlied eigenlijk. We gaan het hebben over iets, ja, niet zo vrolijks eigenlijk. Zou eigenlijk wel vrolijk moeten zijn vanavond. Maar er is ook een kritische noot. Het gaat over de Hoekse lijn. Rotterdam zag het wel zitten. Met de metro van de stad naar het strand. Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, waar het zich allemaal afspeelt, stonden daar wat genuanceerder in. De vraag is of de voordelen tegen de nadelen opwegen als je ziet wat de kosten zijn. Helaas hebben Schiedam, Vlaardingen en Maassluis over dit alles bar weinig te vertellen. De metropoolregio zet democratische besluitvorming op grote afstand. Ja, dat is nogal wat. Je hoort meer in een gesprek tussen Bert de Wolf en Kees Borstboom. Hij is gemeenteraadslid in Vlaardingen. De Hoekse lijn. Met de metro van Rotterdam naar het strand. Het leek een prima idee. Maar is het dat ook? De fracties van GroenLinks in betrokken gemeentes vinden van niet. Sterker, het project dreigt te leiden tot bezuinigingen op het dagelijks openbaar vervoer in de regio. En nu is er ook nog sprake van vertraging en kostenoverschrijding van project Hoekse lijn. In de studio is Kees Borstboom. Hij is gemeenteraadslid voor GroenLinks Vlaardingen. Welkom. Dankjewel. Als het dan zo'n slecht project is, waarom gaat het dan toch door? Het project op zich heeft best voordelen. Het heeft een hele lange geschiedenis gehad. Voorheen was het een project van de stadsregio. Nou, dat is op enig moment is dat opgeheven. En daarna is het de metropoolregio, de alle steden zeg maar, tussen Den Haag en Rotterdam. En een beetje omtrek, 23 steden, hebben zich verenigd tot de metropoolregio. En ja, een van de investeringspunten van de metropoolregio is de Hoekse lijn. Rotterdam heeft die naar zich toegetrokken. Het was oorspronkelijk een stadsregio project. Dus van de gebieden rondom Rotterdam deze kant op. Maar Rotterdam heeft het naar zich toegetrokken. Ja. En waarom is het een slecht plan? Ik denk dat het op zich een goed plan is voor een aantal mensen. Het heeft ook nadelen. Het is al gezegd, de rit naar Hoek van Holland tot aan het strand met de voet in het zand. Ja, dat is natuurlijk op zich perfect. Je hebt de auto niet meer nodig. Je hoeft niet meer over de Maasdijk heen. En je stapt in Vlaardingen in, Schiedam in, Rotterdam in en Hoek van Holland stap je uit. Ja, wat wil je nog meer? Elke 10 minuten? Maar oh, zo duur. Ja, het is zo duur. En dat is natuurlijk weer verbazingwekkend in Nederland. Ze hebben een hele lange voorbereidingstijd gehad. Ze waren juist het programma. Het projectbureau in Rotterdam was juist enthousiast dat het allerlei vertragingen ondervond wat betreft de vergunningen verlenen. Want dan konden zij het nog beter voorbereiden. Dus dan mag je verwachten, hè, maar dat als men zegt 5-6 maanden, nou ja, laat het nou eens een keer een maandje langer zijn, 2 maanden langer zijn, want goh, niet alles is even bekend. Het is niet een project, het is natuurlijk niet een kilometer fietspad aanleggen. Dat doen we makkelijker, maar dit soort projecten moet je toch binnen de hand kunnen houden. En blijkt het op keer verkeerd te gaan. En waar ligt dat dan aan? Ja. Of aan wie ligt het? Sowieso ligt het natuurlijk het projectbureau in Rotterdam, wat gewoon niet voorzien heeft. Want een van de problemen is vervuiling. Nou, oké, je kan vervuiling tegenkomen, maar dat raap je op en dat schep je weg en dat vult het weer op met schoon zand. Maar een ander probleem is de software. De software is nog niet gereed. Was nog niet gereed, moet nog geïmplementeerd worden. Er zitten natuurlijk wel heel veel veiligheidsaspecten in. Hè. Je kan niet zeggen, goh, ik doe alvast een stukje van Vlaardingen tot Schiedam. Zet ik alvast in bedrijf, want het hele traject moet vrijgegeven worden in het kader van nadat alle seinen eigenlijk letterlijk en figuurlijk op groen staan. Dus je kan niet zeggen, ik begin met een stukje, maar het schijnt softwarematig te zijn. Maar dan denk ik van, dat weet je toch van tevoren. Het is nog niet de eerste keer dat we het doen. We hebben toch ook een spoorlijn aangelegd naar Den Haag, de Randstadrail. Dus we hebben het meer gedaan. En waar het dan verkeerd gaat? De wethouder heeft zich in Vlaardingen, Ruud van Harten, heeft zich in excuses weergegeven. Hij zegt van ja, wij zijn gewoon in de maling genomen. Wij zijn niet op de hoogte gehouden van de vertragingen. Het wordt ons geconfronteerd, althans wij worden ermee geconfronteerd. En als je dan tussentijds vraagt hoe gaat het nou, dan wijden ze uit over het project. En zeggen ze, goh, we liggen op schema, het gaat goed. En kijk dit, kijk dat. Allemaal goed en wel. En dan achteraf blijkt het enorme vertraging op te leveren. En waar het nou precies zit, ja, dat moet ook een onderzoek uitwijzen. Wij maar als iedereen eigenlijk al de ervaring heeft dat grote projecten altijd langer gaan duren en altijd meer gaan kosten dan voorzien was. Is het dan ook niet een kwestie van de gemeentes die betrokken waren om nog beter op de zaakjes te letten? Ja, zeker. Maar de gemeentes rondom de Hoekse Lijn zijn niet betrokken bij de besluitvorming. Het is een project voor Rotterdam. Rotterdam zou het uitvoeren volgens die en die specificaties. En de omliggende gemeentes moesten dat maar aan Rotterdam overlaten, want zij hadden er ervaring mee. Dus maar het is de schuld van Rotterdam? Het is echt de schuld van Rotterdam. Vandaar dat wij ook als Raad van Vlaardingen gezegd hebben, dit gaat ons geen cent kosten. Sowieso vinden we het heel erg triest dat de burgers te lijden hebben. Want ja, je zal maar vanuit de Hoek van Holland richting Schiedam moeten, over de Rijksweg met een bus. Nou, dat is geen pretje. De bussen zijn overvol. Nou, ik weet niet of u het wel eens gedaan hebt, maar om in de bus te staan die op de Rijksweg zit, dat is niet plezierig. Je moet gewoon kunnen zitten in de bus. Nou, iedereen belooft beterschap, maar ja, de reiziger is wel een kleine 2 jaar onderweg voordat hij weer eens een keer met die lightrail overweg kan. Dus wat moet er het eerste gebeuren? Wat is nu belangrijk? Eerst zorgen dat die burgers bediend worden met een bepaalde faciliteiten. De Hoekse Lijn. We gaan er misschien ooit mee rijden. Maar tot die tijd gaan we hem in ieder geval volgen. Ook met u, Kees Borsboom, gemeenteraadslid GroenLinks in Vlaardingen. Dank u wel dat u hier was. je hier. En niemand houdt je tegen. Een en al plezier. Jij weet heel goed wat je doet. En je doet het goed. Ja, jij bent jij. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. De Corgis. Altijd wel lekker zo aan het einde van de dag. Ook tweede kerstdag natuurlijk. If it's alright with you, baby. En wat hoorde je ervoor? Oh ja, Bert Herink. Doe wat je wil. Zometeen gaan we het hebben over de open dag van Stichting Historische Verbrandingsmotoren in Papendrecht. Maar eerst nog even de drie J's en Elske de Val. Thank you. She's somewhere alone in my heart, in my home, where the snow on the mountainside falls. To that woman so fair with her burgundy hair I belong. Spirit of Christmas, carry him home. Some kind of loneliness makes me feel free, but I know you are waiting for me. In the darkness out there, like the moon before you, so I swear. The spirit of Christmas will carry me home. Carry him home. The spirit of Christmas will carry me home. So stars I lay, and I crave for it, pray for it now. I won't be alone, no way, on a Christmas day. Of old, that Christmas is long, long ago. Some even better, but none like this Christmas to come. The spirit of Christmas carries me home. The spirit of Christmas will carry me home. So will carry me home. So vorig jaar waren ze te gast in de studio van de late avond. De drie J's en Elske de Wal samen in Spirit of Christmas. Toen ter gelegenheid van hun kerstcd. Ze hebben alweer een nieuwe gehad. Dus zijn gemaakt. En die is ook uitgekomen. Maar goed, dat is weer iets anders. Misschien volgend jaar daar weer een nummer van. Goed. Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht hield een open dag die heel druk werd bezocht. Jan van Efferen van Omroep Papendrecht ging kijken en praatte er met bezoekers en Dimitri Rijgwijn, Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht. Het geluid van die startende motoren en zo, die, ja, dat klinkt als muziek in de oren. Ik heb een scheepschroevenbedrijf. Dus wij maken scheepschroeven voor de binnenvaart. Okay. Dus ik heb er wel enige affiniteit mee, maar ik vind het wel interessant. Ja, ik zie dit regelmatig, maar wij hebben klanten met nog werkende schepen, sleeboten. Ja. En die varen soms met dit soort dingen. Dus ja, daarom. Nou, ik ben hier mede voor de motoren, maar ook om wat mensen gewoon te spreken. Dus, een beetje allemaal dieselgek eigenlijk. Ja, zoiets, zo kan je wel zeggen. Ja, ja, ja. Alles wat met motoren te maken heeft, vind ik leuk natuurlijk. Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht. En nou, wat kan je me daarover vertellen? Ja, wat kan ik daarover vertellen? Ja, wij zijn een stichting inderdaad, zoals de naam al zegt, die zich bezighoudt met eigenlijk het in stand houden van historische verbrandingsmotoren. Zowel scheepsmotoren als stationaire motoren uit watergemalen en pompgemalen. Ja, daarbij proberen we eigenlijk een zo breed mogelijke verzameling neer te zetten. Gericht op Nederlandse fabrikaten, maar ook Duitse fabrikaten. Die eigenlijk de ontwikkeling van de dieseltechniek laten zien. Is er nou een grote groep mensen die zich hiermee bezighoudt? Een beperkte groep. We zijn met een klein clubje van 5-6 man die zich hiermee bezighoudt. Om het allemaal draaiend te houden. We hebben gelukkig een aantal goede trouwe sponsoren en grote groep vrienden van. Die inderdaad zorgen voor een jaarlijks donateurschap. Maar dat zijn er eigenlijk altijd te weinig. Dus het is altijd inderdaad, ja, ieder jaar proberen we inderdaad zoveel mogelijk weer bij te krijgen. Omdat wij eigenlijk nog geen steun hebben van de overheid. Ik heb hier boven gelopen. Ik zie het hier toch wel een heel groot magazijn. Hoe komen jullie nou aan deze spullen? Ja, dat ontwikkelt zich zo in de loop van de jaren. Inderdaad, ja, mijn vader is een verzamelaar. Dus waar hij wat onderdelen kan krijgen, neemt hij graag mee. We krijgen veel aangeboden. Vanochtend kreeg ik ook weer een mooie doos in mijn handen gedrukt. En denk van, hé, dat is leuk, dat vindt mijn vader weer prachtig. Dus zo komen we ook aan onze spullen. Ja, want weggooien is zonde. Je weet nooit wanneer je het nodig hebt. Dus we bewaren heel veel. En ook voor andere medeverzamelaars, die doen ook wel eens een beroep op ons. Hebben jullie dat nog? Dus zo wisselen we ook wel eens wat onderdelen uit. Ik zie heel veel mensen. Ik zie ze toch allemaal plezier hebben. We hebben enkele mensen ook gesproken. Mensen die er ook vroeger in gewerkt hebben. Nou, voor hun is het een fantastische dag. Ja, dat proberen we ook neer te zetten. Ik denk inderdaad, mensen die hier naartoe komen hebben een passie voor techniek. Of ze hebben er vroeger mee gewerkt, op een schip gewerkt. En ja, je ziet de mensen genieten. En dat is voor ons als vrijwilliger ook zo leuk om het dan te doen. Inderdaad, zo'n evenement neer te zetten. Alle mensen, enthousiaste mensen te spreken. Eind van de dag heb ik meestal geen stem meer over. Maar dan weet je wel waarvoor je het gedaan hebt. Dus hartstikke leuk. Als klein jochie, dan ging ik op Schiemond overvaren met heen en weer bootje. En dan stond daar zo'n mooie industrie dieselmotor. En de luik is boven open. En dan kon je precies zo op al dat kleppen gedoe kijken. Nou, heerlijk joh, geweldig. Maar nee, het is een hele mooie collectie wat hier heeft staan. Ik had niet verwacht dat het zo groot zou zijn. Weer eens gaan kijken bij het historisch verbrandingsmotorenmuseum. Dan zul je toch even een afspraak moeten maken. Je vindt meer informatie op de website www.shvp.nl. www.shvp.nl. To see you're the reason that got me. Prince. Hij noemde zich toen opeens Symbol, weet je nog? The most beautiful, beautiful girl in the world. Een beetje een struikeldag vandaag. Tja. Aan het einde van deze aflevering van de Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een aflevering van de show. En dan zijn we weer bij je. Dus dan maken we weer een hele gezellige avond van. Tot sluit van de show. Een hele lekkere van Alan Walker. Het is een beetje toepasselijk. Sing me to sleep. Ik wens je nog een mooie nacht voor zometeen. Als je gaat slapen en niet naar de herhaling luistert natuurlijk. En als je werkt of gaat werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Ik kan je wel aanraden om naar onze website te gaan. www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Of ons volgen op Facebook. Ook een goed plan. Want dan weet je in de loop van de middag. Wat we allemaal in de show hebben. Dus ook daar zijn we goed te vinden. Dus op Facebook uiteraard De Late Avond. Fijne nacht. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving.